naatı var, sıfatı var. Muzafetin ile ma'muliha, mamuline muzaf olmuş sıfat olmayan. Tamam mı? İzafet-i maneviyen alameti nedir? İsmi muzaf, mamuline sıfat olmuş olan sıfat olmayan terkip. İzafet, izafet-i maneviyen. Şimdi Darib-u Amr'in emsiye bakıyoruz. Darib-u Amr'indeki Amr, Darib'in mamulü müdür? Değil midir? Eğer dersen ki, dersen ki, izafetten önce Amr kelimesi, Darib ismi failinin failiydi, mef'ulüydü dersen, Darib-u Amr'in meful. Olabilir mi, olamaz mı? Emsi. Emsi kaydı varken Amr-ı Darib-u ismi failinin mefulü olamaz. Darib'un dövücü, hadi takdir ettik. Başına bir müpteda, mahsup müptedaya haber dedi. Amel etsin diye. Zeyd'un Zeyd, Darib'un dövücüdür. Hüve, o Zeyd. Kimi dövücüdür? Amran. Amran, Amr'ı dövücüdür. Emsi olmadı. Dün dövücü. Dün dövücü. Biz ne demiştik? Mef'ulü bihi nasb edeceği zaman şart koşulur. Ne şart koşulur? Ve yuştaratu şart koşulur. Eddelaletü alel hali evil istikbali. Hale veya istikbale delalet şart. Peki hale delalet ediyor mu? Yok. İstikbale delalet ediyor mu? Yok. Nereye delalet ediyor? Maziye. Amel edebilir mi? Edemez. Amr o zaman onun mamulü olabilir mi? Olamaz. O zaman mamulüne muzaf olmuş sıfat olmayan. Doğru. Mamulüne muzaf olmuş bir sıfat yok ortada. Ve bir sıfat var ortada. Daribu. Sıfattır. İsmi faildir yani. Sıfat dediğimiz zaman ne murad ediyor? İsmi fail, ismi mef'ul, sıfat mı? Evet, sıfattır. İsmi faildir. Ama Amr onun İzafetten önce mef'ulü değildir. O zaman izafet, izafeti maneviyedir. Peki bu terkibin kurulmasındaki maksat ne hocam? Takvim. Şimdi gene yok yani bu şey lafızda takvim, lafızda evet, lafızda takvim. Bu ney? Gulamu raculin. Hâzâ gulamu raculin. Tamam. Bu bir adamın kölesidir. Evet. Bu Darib-i Amr'in emsi. Aynı düşün işte onu. İzafet-i maneviye. Lafızda bir takvif var, bir. Önce oradan başla. Önce, lafızda takvif var mı? Darib-i var. Mana cihetiyle Darib-i Amr'a muzaf olmuş. Darib burada nedir? Ma'rifedir. Tarif kazanmış. İzafet-i maneviye olduğu için. İzafet-i maneviyede ne vardır? Bir. Yani bu acaba... Muzafun ileye bakacaksın. Eğer ki muzafun ile, muzafun ile marife ise marife olur. Hı. Nekire ise taksis olur. Yok şimdi ulemu raculin dedik, bir şey anlaşılıyor da Darib-i Amr'in emsi deyince ne anlaşılıyor yani? E dün Amr'ı döven kişi. Zeyd denen adam, Zeyd'in Zeyd kimdir biliyor musun? Hı. Tanıtıyorsun. Darib-i Amr'in emsi. Dün Amr'ı döven kişi. Amr'ın dövücüsüydü. Ya terkip itibariyle o Amr, Amr Darib'e mef'ul bi olamaz yani. Amr'a ait olan bir dövücü yani. Daribun li Amr'in, Amr'a ait. Amr için dövücü olan bir kişiydi. Yani orada Amr'ın mef'ulü değil, terkip itibariyle. Belki mana cihetiyle düşündüğü zaman, evet. Ne oluyor? Mana cihetiyle düşündüğü zaman belki bir mef'ulüymüş gibi düşünebiliyor. Ama terkip itibariyle ne olur? Mef'ul bi olamaz. Tamam. Evet. Peki, demek ki o zaman izafet-i manevi iki kısma ayrılıyor. Birincisi makanel mudafu gayra sıfetin. Sıfat olmayandır. Tamam. Vel ahar diğer kısımda nedir? Makana sıfeten sıfattır ama gayre muzafetin ila ma'muliha. İşte böyle dese